люблю Христа и знаю, любить він мене давно. Я йому пісні складаю, спокій серце в нім знайшло. Тепер не перестану прославлять любов Христа. Вірю, славний час настане, з ним навіки буду я. Як мене він полюбив, ще коли його не знав я, він за мене кров пролив.